Ελλάδα έχει μπει σε μια φάση όπου δεν πρόκειται να υπάρχουν θέσεις εργασίας καινούργιες. Η Ελλάδα έχει μπει σε μια φάση, και όποιος δεν το βλέπει αυτό, πλανάτε πλάνη νικτράν, όπου δεν πρόκειται να υπάρχει ανάπτυξη, δεν πρόκειται να υπάρχουν θέσεις εργασίας καινούργιες. Δεν ακούγεται και άσχημο, γιατί και όλα τα προηγούμενα χρόνια που έλεγαν ότι θα έχουμε νέες θέσεις εργασίας, πάλι δεν είχαμε τις περίφημες θέσεις εργασίας. Οπότε, μια χαρά τα λέει ο άνθρωπος, είναι και ειλικρινής. Είναι τη συνέντευξη που έδωσε προχτές. Μετά την μεγάλη νίκη, γιατί το γιορτάσαμε κανένα τρίμερο, και τώρα από σήμερα έχουν πέσει με τα μούτρα στη δουλειά. Το πρωί έγινε αυτή η περίφημη σύσκεψη με τους εκπροσώπους των πολυεθνικών εταιριών, γιατί πρέπει όλοι αυτοί να επενδύσουν. Και θα επενδύσουν και θα έρθουν και οι δουλειές. Ξεκινάνε ωραίες μέρες για την Ελλάδα να φύγει αυτό το 12 το γρουσούζικο και να έρθει το 13 σε ελάχιστες μέρες. Οπότε όλα αυτά που ξέρατε μέχρι τώρα, η κρίση, η ανέχεια, η φτώχεια, η εξαθλίωση, όλα αυτά θα αλλάξουν σιγά σιγά, όχι αμέσως, γιατί γίνεται προσπάθεια πολύ σοβαρή, πάρα πολύ σοβαρή, από την τρικομματική κυβέρνηση, από τους βουλευτές που την στηρίζουν. Είναι ένας μαραθώνας, όπως έχει πει ο πρώην Πρωθυπουργός, ένας μαραθώνιος, όπως είπε αυτός ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μόλις τελείωνει ο ένας, ξεκινάει αμέσως ο άλλος. Και μαραθώνιος και μαραθώνας. Από εδώ και πέρα είναι η ανηφόρα της ανάκαμψης. Αλλά υπάρχει ακόμα δρόμος και πολλή ανηφόρα. Τελείωσε ο ένας μαραθώνιος, ξεκινάει ο επόμενος. Αμέσως. Είναι ένας δύσκολος μαραθώνας. Μαραθώνιος. Μαραθώνας και Γολγοθάς, τον οποίο ακολουθούμε. Μαραθώνιος. Μαραθώνας. Γιατί οι δάφνες μυρίζουν ωραία, αλλά ξεραίνονται γρήγορα. Για τις φακές μιλάει εδώ ο Πρωθυπουργός, γιατί οι φακές χωρίς δάφνη, ξέρετε όλοι, δεν γίνεται αυτό. Μερικοί βέβαια το τρώνε και έτσι, αλλά όχι. Έχουμε εδώ οδηγίες για πολύ συγκεκριμένα θέματα από τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Μέχρι Χριστουγεννιάτικα τραγούδια θα το πάμε, μέχρι την Παρασκευή που είναι και η καταστροφή του πλανήτη, σύμφωνα πάντα με τους Μάγες. Εδώ η Ελλάδα πάλι προπομπός έχει αρχίσει να καταστρέφεται με πολύ ωραίο τρόπο, μοναδικό και πρωτότυπο. Κανα δίχρονο τώρα, με την συναπόφαση και του λαού, διότι εμείς τα βλέπαμε τα μάταια αυτού του κόσμου και έχουμε αρχίσει εγκαίρως, παίρνουμε τα μέτρα μας, μας παίρνουν τα μέτρα ανάλογα πως θα το δει κανείς και το πάμε μια χαρά. Πέρα όμως και μετά την καταστροφή που θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου όπως έχουν προβλέψει οι αρχαίοι ημών με ύψιλον πρόγονοι, οι Μάγιας, έχουμε το 2013, το οποίο ξεκινάει πάρα πολύ καλά και θα ολοκληρωθεί ακόμη καλύτερα, δηλαδή του χρόνου τέτοιες μέρες που θα μιλάμε θα είμαστε όλοι πλούσιοι. Αν όχι πάρα πολύ πλούσιοι, αυτό δεν το λέμε εμείς, σιγά τι ξέρουμε εμείς, το λέει ο καθηγητής και υπουργός οικονομικών, ο κύριος Στουρνάρας. Ξέρω ότι για πολλούς από τους συμπολίτες μας, το να μιλά κανείς για ανάπτυξη, επενδύσεις και νέες δουλειές είναι άπιαστο όνειρο. Όμως θέλω να πιστεύω ότι το 2013 ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για να αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Δεν θα χρεοκοπήσουμε. Το 2012 θα μπούμε σε τροχιά ανάπτυξης και το 2013 απαλλασσόμαστε από το μνημόνιο. Είμαι έτοιμος να πάρω ένα τσαντιράκι για τη σκηνή, να την βάλω στο Σύνταγμα και να αρχίσω να λειτουργώ. Θα χρεοκοπήσουμε. Το 2012 θα μπούμε σε τροχιά ανάπτυξης και το 2013 απαλλασσόμαστε από το μνημόνιο. Έλεγε καταχειροκροτούμενος ο Γιώργος από τα εθνικά του συμβούλια, από τις κοινοβουλευτικές του ομάδες, όταν έπαιρνε εκείνα τα μέτρα τα απανωτά, και το έλεγε πολύ σωστό άνθρωπος ότι το 12 δεν θα χρεοκοπούσαμε. Όντως αυτό έχει συμβεί, δεν έχουμε χρεοκοπήσει, και το 13 θα αρχίσει η απαλλαγή από το μνημόνιο. Άρα 10 μέρες, το έχει πει και ο Στουρνάρας με το δικό του τρόπο. Βέβαια έχει ορίσει και κάτι εξάμηνα. Το έχει πει ο Σαμαράς, το έχει πει και ο Άδωνης. Οπότε δεν χρειαζόμαστε άλλους. Αυτοί οι 4 είναι αρκετοί. Έρχεται μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Και γι' αυτό σας καλούμε όλους να το γιορτάσουμε όπως πρέπει να το γιορτάσουμε. Γιατί θα έρθει εκτός των άλλων και η ανακούφιση. Αυτή η εκταμείευση της δόσης θα επηρεάσουν τη ζωή όλων μας. Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Κι εγώ είμαι απόξω. Θα φρενάρουμε την ύφεση. Και μέσα στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω. Θα δοθούν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης. Και με πετάνε όξο. Θα σταματήσει σίγουρα η κατάρρευση. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί. Βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση. Θα αλλάξει η ψυχολογία. Αλλή, αλλή και τρεις αλλή. Φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει. Who's got a big red cherry nose? Santa's got a big red cherry nose. Who laughs this way, ho, ho, ho? Santa laughs this way, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Ho, ho, ho, cherry nose. Head on head, suit and sweat. Special night, here that's right. Είμαι έτοιμος να πάρω ένα τσαντιράκι, μια σκηνή, να την βάλω σύνταγμα και να αξίζω να λειτουργώ. Αμήν, αμαρτωλέ. Κακός ο γνωστός ιερέας από τη Μανταλένα, ο Παντελής Ζερβός, του λέει αμήν, αμαρτωλέ, όταν λέει ο Γιακουμάτος είναι αυτός. Θα πάρω ένα τσαντιράκι και θα πάω στην πλατεία Συντάγματος και θα αρχίσω να λειτουργώ. Δεν εννοεί θα ψέλνει, θα κάνει λειτουργία. Εννοεί θα αρχίσει να λειτουργεί, όντως. Είναι στο off τώρα όλο αυτό που βλέπουμε. Θα πατήσει το on, αλλά για να το κάνει αυτό το on και θα λειτουργεί ως εγκέφαλος, ως μυαλό, ως νοητική διαδικασία. Όχι ότι τώρα δεν λειτουργεί και είναι άριστο το αποτέλεσμα. Απλώς μετά θα είναι καλύτερο γιατί θα είναι στο τσαντιράκι μέσα στην πλατεία Συντάγματος. Ακούμε διάφορα. Βγάλετε άκρη αν έχετε τη διάθεση. Αλλιώς δεν χρειάζεται, μην βγάλετε άκρη. Μπορούμε και έτσι. Ποιοι ίδρυσαν τους ανεξάρτητους Έλληνες, για την ακρίβεια, ποιες ίδρυσαν τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δεν θέτουμε εμείς εδώ σεξιστικά θέματα. Ο βουλευτής του κινήματος των ανεξαρτήτων Ελλήνων, Παύλος Χαϊκάλης, κάνει μια αποκάλυψη που μέχρι στιγμής δεν την ξέραμε. Το σύνολο των ιδρυτών των ανεξαρτήτων Ελλήνων ανήκαν στο ένα από τα δύο φύλλα. Επειδή ρώτησε και ο κύριος Μπούτσικος αν είμαστε κόμμα, έχω μια ιδρυτική διακήρυξη, κύριε Μπούτσικε, γιατί αυτό το κόμμα φτιάχτηκε από το λαό και το έχουν υπογράψει 196.400 Ελληνίδες. Και το έχουν υπογράψει 196.400 Ελληνίδες. Μια με την καλή έννοια. Είμαι μια Ελληνοπούλα. Και σαν μια σου λιωτοπούλα. Αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Όλοι λοιπόν εσείς που συμμετείχατε στην ίδρυση του κόμματος, του κινήματος των ανεξαρτήτων Ελλήνων, να είστε γυναίκες, σύμφωνα με την δήλωση του βουλευτού του κόμματος Παύλου Χαϊκάλη. Κάτι περισσότερο θα ξέρει. Εμείς ακούμε εδώ οτιδήποτε, είμαστε πολύ ανοιχτή εκπομπή, πάρα πολύ υπερβολικά ανοιχτή. Δεχόμαστε τα πάντα και πάμε παρακάτω. Παρακάτω δεν έχει, ό,τι είχε και πριν. Δηλαδή, Στουρνάρας είναι μια φράση που τη λένε πάρα πολύ, ότι αγωνιζόμαστε να σώσουμε τον τόπο για τις επόμενες γενιές. Επειδή όμως αυτό το λένε όλοι, κάπως μας κάθεται, γιατί εμείς τυχαίνει να είμαστε η τωρινή γενιά, δεν είμαστε η επόμενη. Και δεν ξέρω αν αξίζει μια θυσία έτσι τελειωτική των τωρινών γενεών, οι οποίες δεν φταίνε κιόλας γιατί έχουν πληρώσει αυτά που πρέπει, οι περισσότεροι, για να σωθούν οι επόμενες. Είναι πράγματι μέτρα οδυνηρά και επώδυνα, αλλά οφείλει η δική μας γενιά να τα πάρει για να σώσει τις επόμενες γενιές, διότι η δική μας γενιά είναι υπεύθυνη για τον εκτροχιασμό της ελληνικής οικονομίας. Και κάτω από αυτό το πάρα πολύ πρωτότυπο ότι φταίνει η δική μας η γενιά με αυτά που έκανε οι δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν διοριστεί, λες και μόνοι τους μπαίνανε, δεν τους διάριζε κάποιος, και όλο αυτό το σύστημα, βεβαίως θολώνει τα νερά, διότι συγκαλύπτει τους πραγματικούς ενόχους για την τωρινή κατάσταση, που είναι πάρα πολύ, είναι ένα ευρύτερο πλαίσιο, δεν είναι πρόσωπο, δεν είναι μια γενιά, δεν έχει να κάνει με χαρακτήρες, με κακούς χαρακτήρες, με ζώδια, με κακούς ανθρώπους. Είναι συνολικότερο το θέμα. Δεν έχει να κάνει με μία χώρα, όπως είναι η Ελλάδα. Έχει να κάνει με περισσότερες χώρες, το καταλαβαίνουμε. Σχεδόν με όλο τον πλανήτη, με τον τρόπο οργάνωσης του οικονομικού συστήματος. Αυτό είναι από σοβαρούς αναλυτές, ανεξαρτήτως ιδεολογιών, η τεκμηριωμένη άποψη. Από εκεί και πέρα, κανείς μπορεί να βρει οτιδήποτε για το τι μπορεί να φταίει. Και εδώ ακούσαμε τον Υπουργό να λέει ότι φταίει αυτή η γενιά, άρα πρέπει να πληρώσει αυτή η γενιά για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές. Αυτό βεβαίως το έχουν ακούσει και οι προηγούμενες γενιές. Και έτσι συνεχίζεται αυτό το η πολύ ωραία σκυταλοδρομία. Καθόλου πρωτότυπη βεβαίως, αλλά τι άλλο να πεις. Στην τωρινή γενιά ανήκουν και άνθρωποι που πληρώνουν από τη μέρα που γεννήθηκαν, και μάλιστα πάρα πολύ σκληρά, γιατί έτυχε να ζήσουν σε μια Ελλάδα που ήταν ανωδιοργάνωτη. Δεν είχε φτιάξει αυτά που έφτιαξε στην πορεία, ώστε να έρθουν τώρα ετούτοι εδώ να πάρουν αυτά που έφτιαξε η προηγούμενη γενιά. Να πάει να πει τα κάλαντα, θα πάει παραπάνω λεφτά. Πάω από εκεί το σιδάρι μου το χαράτσε. Πάω από εκεί η φορεία. Εγώ τι να κάνω. Ooh, Να πάει να πει στα κάλαντα, θα πας παραπάνω λεφτά. Ποια γκολαγιά που δεν φτάνει σε εμάς, άρρωστοι άνθρωποι είμαστε. Τα φάρμακά μας δεν μπορούμε να πάρουμε. Φάρμακά τα πάμε και τα πληρώνουμε τώρα. Φάρμακα και ίσα ίσα να περάσουμε. Με το ζόρι. Μια προηγούμενη γενιά. Η κυρία είναι ωραία που κάνει έναν πολύ ωραίο σχετισμό μεταξύ σύνταξης και του ποσού που εισπράτεται από τα κάλαντα και βεβαίως δίνει και ωραίες περιγραφές. Ανοίγεις τα συρτάρια, βλέπεις χαράτσια και λογαριασμούς. Πού να μπουν, πια έρχονται τόσα πολλά. Κάποτε τα βάζεις στο ψυγείο, τώρα δεν υπάρχει μαγνήτης που μπορεί να κρατήσει όλο αυτό το βάρος πάνω στο ψυγείο. Πρέπει να φτιάξεις ράφι ολόκληρο, να τοποθετείς τα χαράτσια, τα χαρτιά που έρχονται, τις ειδοποιήσεις γιατί δεν πλήρωσες. Να μην πούμε για τα τηλέφωνα που δεν μετριούνται ποσοτικά και δεν γκρεμιούνται κάπου. Τα τηλέφωνα αυτές οι ωραίες υπενθυμίσεις από τις κοπέλες ότι δεν έχετε πληρώσει, σας θυμίζουμε. Η συνομιλία καταγράφεται ή κάποιες άλλες επιστολές πλέον, αν το έχετε τακτοποιήσει, αγνοήστε την επιστολή. Πώς να την αγνοήσεις? Σου έχεις πάει στα νεύρα ανοίγοντάς την, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να την αγνοήσεις. Αυτό το πολύ ωραίο παζλ του ψυχολογικού πολέμου που διεξάγεται ώστε να σε έχουν πάντα στην τσίτα και μονίμως με κάτω το κεφάλι, γιατί πάντα πρέπει να λογοδοτείς κάπου. Σε κάποια τράπεζα, σε κάποια εταιρεία, σε κάποιο τηλεφώνημα, σε κάποιον δημοσιογράφο το βράδυ, αυτή η λογοδοσία που τη βάζεις 8 η ώρα κάθε μέρα, λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα, να πρέπει να πεις, να υποσχεθείς ότι δεν θα ξανακάνεις διαδήλωση, δεν θα διαμαρτυρηθείς ξανά και θα δέχεις ακριβώς ό,τι σου λένε αυτοί, ανεξαρτήτως αν όλα αυτά έχουν αποτύχει φρικτά μέχρι στιγμής. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως. Με αυτά και με όλα τα υπόλοιπα, την καλή εβδομάδα την είπαμε. Ο Μάριος Καγής στολισμένος σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι σήμερα εδώ, φοράει τα φωτάκια, δεν ξέρω γιατί. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και SMS. Real και ενώ το μήνυμά μας αποστολή στο 54%. Τώρα θα φτάσουμε στις πρώτες διαφημίσεις με μια αποκάλυψη, γιατί ο Άδωνης είναι γενικός, είναι πολύ υπάκουος στους αρχηγούς του, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θυμόμαστε τι καλά λόγια έλεγε για τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι κάποια στιγμή θα έφευγε από το κόμμα και θα άρχισαν οι μπηχτές. Τον είχαμε για σοβαρό, νομίζω όλοι μας. Τώρα λοιπόν είναι στη Νέα Δημοκρατία. Πέρυσι τέτοια εποχή δεν ήταν, δεν έχει σημασία. Τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Ένα χρόνο μετά έχει αγαπήσει πάρα πολύ τον Σαμαρά. Τον υποστηρίζει, είναι από τους ένθερμους, βγαίνουν συνεχώς στα παράθυρα από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Και ολονυχτίες υποστηρίζει το έργο του Σαμαρά και δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα έκανε προσωπική επίθεση, έτσι, η ταμή επίθεση κατά του Προέδρου και Πρωθυπουργού όλων μας το κάτω-κάτω, Αντώνη Σαμαρά. Okay. Τον κύριο Σαμαρά τον θεωρώ το μεγαλύτερο καραγκιόζι που έχει βγει στην πολιτική τελευταία χρόνια. Εμείς προχωράμε. Τον κύριο Σαμαρά τον θεωρώ το μεγαλύτερο καραγκιόζι που έχει βγει στην πολιτική τα τελευταία χρόνια. Πρόσεξε μωρή κακούργα, μη μας το ρίξει με τα καμώματά σου. Η Ελλάδα έχει μπει σε μια φάση όπου δεν πρόκειται να υπάρχουν θέσεις εργασίας καινούργιες. Δεν πρόκειται να υπάρχουν θέσεις εργασίας καινούργιες. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρος. Και η συγγένεια των κορόιδων πήγαν και τον ψηφίσανε. Να πάει να πεις τα κάλαντα, θα πας παραπάνω λεφτά. Είμαι έτοιμος να πάρω ένα τσαντιράκι, μια σκηνή, να την βάλω σύνταγμα και να αρχίσω να λειτουργώ. Γιατί οι δάφνες μυρίζουν ωραία, αλλά ξεραίνονται γρήγορα. Τον okay. Κύριο Σαμαρά τον θεωρώ το μεγαλύτερο καραγκιόζι που έχει βγει στην πολιτική τελευταία χρόνια. Πρόσεξε μωρή κακούργα, μη μας το ρίξει με τα καμώματά σου. Τα ακούτε. Οι βουλευτές τα λένε, δεν τα λέμε εμείς. Εμείς διαφωνούμε. Δεν μπορεί ο πρωθυπουργός μιας χώρας και μάλιστα της Ελλάδας να είναι καραγκιόζης. Δεν έχουμε ιστορικό ανάλογο και δεν ισχύουν και δεν στέκουν τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Είναι πέρα από τη δεοντολογία. Ναι, να υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές, προσεγγίσεις, εκτιμήσεις, αλλά όχι να βγαίνει και να χρησιμοποιεί τέτοιους χαρακτηρισμούς ο βουλευτής, μάλιστα ο Άδωνης, και την ίδια ώρα να ψηφίζει την κυβέρνηση. Είναι θέμα αυτό, ελπίζουμε να απασχολήσει τα όργανα. Μια θεατρική παράσταση θα σας πούμε, το όχι να πάτε, δεν δίνουμε προσκλήσεις, μάλλον να το πούμε έτσι, γιατί και προχθές όταν αναφερόμαστε σε πολιτιστικά γεγονότα, αμέσως πάνε κάποιοι στο τηλέφωνο και παίρνουν τον Αποστόλη και του λένε θέλω πρόσκληση. Είναι μια μαθητική παράσταση που θα γίνει αύριο στο δημοτικό, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Ηλιούπολης. Την παρουσιάζει το δεύτερο γυμνάσιο Ηλιούπολης, η Δελμούζη όπως λέγεται. Τρίτη 18 Δεκέμβρη, ώρα 20:30, 8:30 ώρα λοιπόν το βράδυ. Ελπίδας και αλληλεγγύης γωνία είναι ο τίτλος της Ευγενίας Σιούτ, είναι καθηγήτρια εκεί. Είναι αντιρατσιστικού περιεχομένου με πολύ ωραία προσέγγιση, αντιρατσιστικότατου περιεχομένου με πάρα πολύ ωραία προσέγγιση. Παίζουν οι μαθητές, θα δοθεί αύριο, δεν χρειάζεται να σας πούμε περισσότερο, όποιος θέλει, ελεύθερη είσοδος βεβαίως, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Ηλιούπολης, Σοφοκλή Βενιζέλου 114, στις 8:30 το βράδυ. Είναι αυτές οι πρωτοβουλίες που γίνονται στα σχολεία, όταν οι καθηγητές έχουν κέφι, συμπαρασύρουν και τα παιδιά και όλοι μαζί φτιάχνουν κάτι καλό. Όταν μάλιστα αυτό έχει και προσανατολισμό κοινωνικό-πολιτικό συγκεκριμένο και σωστό, γιατί δεν είναι όλα ίδια, υπάρχουν και σωστά πράγματα, υπάρχουν και μη σωστά πράγματα, τότε είναι ακόμη καλύτερο όλη η προσπάθεια και αξίζει να ενισχυθεί όπως μπορεί, να την ενισχύσει όπως μπορεί ο καθένας. Αύριο λοιπόν το βράδυ, 8:30 ώρα, στην αίθουσα του Δημαρχείου της Ηλιούπολης, εκεί στο Ισόγειο, να δείτε την παράσταση Ελπίδας και Αλληλεγγύης Γωνία, ότι ακριβώς μας λείπει αυτές τις μέρες. Και ελπίδα και αλληλεγγύη τα έχουμε σε πολύ μικρές δόσεις, όχι τέτοιες και τόσες που οι καταστάσεις επιβάλλουν. Θα πω στο λίγα καλημέρα. Καλημέρα. Ήμαρτον, δύο μέρες ψάχνουμε να σε βρούμε. Δύο μέρες μόνο. Δύο μέρες ψάχνουμε. Δεν είναι και πολλές, δεν είναι και πολλές. Η Γαλάνη, η φίλη του Καψί, τα έχει πει αυτά. Είναι μόνο δύο μέρες. Είμαστε τόσο χαρούμενοι που πήραμε το δώρο σήμερα. Ποιο δώρο, τι δώσει εννοείς? Όχι, πήραμε και το δώρο. Μετά τη. Πήρα το δώρο πόσο, 200 ευρώ. Πήραμε. Ένα 450 το πήραμε σήμερα. Έλα, άλλε, καλή μεριά, ρε. Αυτό λέω, σε καλή μεριά. Ναι, σε ποια μεριά θα το πα? Το λέει να σου πω, ρε. Ξέρεις κάτι, δεν θέλω να ανεβάσω πολύ τον πύχη, αλλά θα σου το πω, δεν χρειάζεται, δεν πειράζει. Ας χαρίσει από τώρα. Μπροστάτζα είναι, φίλε, μπροστάτζα. Λες, Τώρα με τη δόση. Κάπω το σπίτι. Ανοίγουν οι κάνουλες. Σε πήρε κανένα. Ανοιγύρ. Έλα, Αποστολή, πού είσαι να πούμε γάμο την πουτάρα μου, γάμο. Μη μιλάτε έτσι, σοκάρομαι. Αλλά σιώπα, που σοκάρεσε. Την μπαταρία του αυτοκινήτου έκαψα να πούμε για να σε πιάσω. Σιγά καλέ, το αυτοκινήτου τέλειωσε. Δεν τέλειωσε η μπαταρία του δονητή. Και τι έγινε? Αποστολή, άκου τι σου λέω τώρα. Τι μου λες τώρα? Λέει ο Αντώνης Σαμαράς στο Γιάννη το Στουρνάρα. Λέει και ο Αντώνης Σαμαράς κάτι χοντρές. Δεν μπορώ να πω τι δεν λέει. Έλα καλέ μου, σε παίρνω τόση ώρα, πού είσαι? Καλά, δεν κατάλαβα τίποτα ότι με έπαιρνες. Τι να κάνω, έχεις πόλους να πάρεις ακόμα. Να σου πω, άκου, τι άκουσα σήμερα, άκου. Τι άκουσες σήμερα? Λοιπόν, είσαι τώρα νεοδημοκράτης ερέος, εντάξει, και έχεις διόρροφο σπίτι στην επαρχία. Εγώ είμαι νεοδημοκράτης και δι σεραίος. Το καραμαλοχώρι. Ναι, παιδί μου, από τους καραμαλικούς, σωστούς. Εντάξει. Άντε να είμαι, θα το παίξω το ρολάκι, πες μου. Και έχεις διόροφο σπίτι στην επαρχία και σου καίγεται το πάνω όροφος. Εμένα? Έχεις με, ναι. Τέτοιο κακό με βρήκε. Καλά να πάθω, το άξιζα. Αφού ήμουν καραμαλικός, τι μου φύλαγε η μοίρα. Τι έχεις μετά. Τι έχω μετά? Τον πάνω καμένο. Πες μου, αχ, πες το πάλι. Σ' άρεσε. Σχεδόν εγκεφαλικό. Καίγεται ο πάνω όροφος, παιδί μου. Παιδί που μου καίκαν τα κεφαλικά κύτταρα. Ο πάνω όροφος είναι το θέμα. Το ξέρα. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Πήρα να πω ένα γεια μόνο, τίποτα άλλο. Α, γεια. Που χάρηκα που βρήκα τη γραμμή ελεύθερη. Γεια. Αποστολή. Εγώ είμαι. Να σου πω κάτι. Τι θες? Άκου να σου πω. Φοβερό αυτό που είπε ο Ευθύμης, βρε. Τι να κάνει μια σημαία από το ξενοδοχείο. Όχι, την Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να κάψουν. Φοβερό και υπάρχει. Να τη συνεχίσει, τρελαίνομαι. Α, εκεί να δείτε ακρότητες που θα πούνε οι παπαγάλοι των καναλιών. Άντε 10 ώρες να έρχομαι να σηκώσετε. Το σηκώσαμε, κύριε. Θέλω τον Λευτέρη. Ποιο Λευτέρη? Αυτό που σε γάμισε όλο το καλοκαίρι, Μοριλούγδα. Τι πάτησε, Μοριλούγδα. Πολύ, την πάτησε πολύ χοντρά. Καλά. Τι κασκαρίκα ήταν αυτή που μουσκασες? Πώς μου την έφερες έτσι, βρε. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ήθελα να σου περιγράψω ένα περιστατικό που έγινα μάρτυρας εχθές. Α. Λοιπόν. Την διασταύρωση Μιχαλακοπούλου με Βασιλέως Αλεξάνδρου. Ναι. Είσαι από το Χίλτον. Ξέρω. Στα φανάρια σταματάει ένα περιπολικό. Εντελώς τυχαία το πρόσεξα εγώ. Το περιπολικό, πώς εντελώς τυχαία. Όχι. Δεν φοράει και παραλλαγή. Το φωνάζει γύρω-γύρω, μπλε, μπλε, μπλε, μπλε η σιρήνα. Κάτσε, παιδάκι μου. Έχει μέσα τα ούγκαρα ντυμένα σαν γορίλες. Δεν περνάει παρατήρητα, το προσέχεις. Πες μου, τι έγινε. Σταματάει στη διασταύρωση το περιπολικό. Κατεβαίνει. Ο Πακιστανός είχε αφήσει εκεί έναν κουβά που καθάριζε τα τζάμια. Χύνει το νερό του κουβά, ανοίγει το πορτμπαγκά του περιπολικού και βάζει μέσα τον κουβά και φεύγει. Πώς σου φαίνεται αυτή η συμπεριφορά? Ότι ήταν βρώμικα τα τζάμια του περιπολικού. Ναι, βέβαια, το καταλαβαίνω. Χρυσαυγήτικη συμπεριφορά. Δεν νομίζω. Τι δουλειά έχει η ελληνική αστυνομία με τη Χρυσή Αυγή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για όνομα του Θεού τώρα. Πιανού? Για όνομα του Θεού. Ναι, μην το λέτε, γιατί και αυτόν τον έχουν εμπλέξει μέσα. Θεό. Αν και επειδή έρχονται άγιες μέρες, σας λέμε καλύτερα για όνομα του Γαϊτάνου. Έκανε κάτι δηλώσεις σήμερα ο Σαμαράς που λέει θα διαλυθεί το σύννεφο της αβεβαιότητας κτλ. Ναι, ναι, ναι. Έρχεται το φως στο τούνελ. Νικολούλες όλων των χωρών ενωθείτε. Δεν θα χρεοκοπήσουμε. Το 2012 θα μπούμε σε τροχιά ανάπτυξης και το 2013 απαλλασσόμαστε από το μνημόνιο. Και ο Τωρινός αυτά λέει, δεν έχει ορίσει έτος. Βέβαια έχει πει για το 2013 ο Τωρινός Πρωθυπουργός, γιατί αυτός είναι ο προηγούμενος Πρωθυπουργός. Γενικώς όλοι παίρνουν κάποια μέτρα και κάνουν σχέδια για το μέλλον, πέφτουν λίγο έξω, καμία απολύτως σημασία, μέτρα να παίρνουν και να έχουν σχέδιο. Αυτό είναι το βασικό και όραμα βεβαίως για τον τόπο και για το ξεπέρασμα της κρίσης. Έχει σημασία πώς κάποιος χειρίζεται το λόγο, τι σχήματα λόγου χρησιμοποιεί. Θα παρακολουθήσουμε τώρα ένα έτσι απόσπασμα πολιτικού λόγου και πολιτικής σκέψης. Οφείλεται στον κύριο Καμένο και από το παράδειγμα καταλαβαίνει κανείς και το πολιτικό βάθος. Σας έκαψαν οι άνθρωποι σας? Θυμάστε ταινία του Βέγκου που πήγε να σβήσει μια φωτιά σε ένα καφενείο που είχε πιάσει ένα μπακάλικο και πέταξε ένα μπιτόνι βενζίνη? Αυτό κάνουν στους ανεξάρτητους Έλληνες. Δηλαδή. Δηλαδή να σβήσουν τη φωτιά που θέλανε εκείνοι, να σβήσουν το κίνημα των ανεξάρτητων Ελλήνων, βάλανε πυρκαγιά. Αυτό ακριβώς συνέβη. Καλά που υπάρχουν και ελληνικές ταινίες και έχουμε χτίσει μέσα μας επιχειρήματα. Γιατί χρειάζονται αυτά κάποια στιγμή, πρέπει να περιγράψεις με απλά λόγια τι ακριβώς συμβαίνει στο κόμμα ή στην κοινωνία γενικότερα. Θα πάμε τώρα στο άλλο άκρο, επίσης πολιτική σκέψη. Εκεί δεν τη φτάνει κανείς, γιατί μιλάμε και για προσωπικό δράμα. Τους βλέπετε όλη μέρα στα κανάλια, αλλά δεν μπορείτε εσείς να καταλάβετε, γιατί μεταφέρθηκε ο Αντένα, μετακόμισε, έχει πάει στα Σπάτα. Δεν είναι εδώ που ήταν κοντά, εντός Αθήνας, πολεοδομικού συγκροτήματος, πήγε στην επαρχία της Αθήνας, στα Σπάτα. Οπότε θα καταλάβετε τώρα και για ποιον λέμε και για ποιο δράμα μιλάμε. Ποια εφορία, ρε! Εδώ σα! Έλα εδώ τώρα, έλα εδώ! Για ξάματα! Αγανακτισμένος βουλευτής! Πέντε, όχι, όχι! Αγανακτισμένος βουλευτής! Παραδείγματα! Ναι. Σήμερα εδώ για να έρθω, ναι. Τσάμπα, έδωσα 5, 6 ευρώ, θα σου πω εγώ, 6 ευρώ και όλοι. Τσάμπα, λέει. 5, 600, 5, 62. Μα τι θέλετε να λέω, σας φέραμε εδώ. Κλαίει και τα λεφτά που έδωσε για να πάει να εμφανιστεί στο Γιώργο Παπαδάκη, επειδή μετακόμισε ο Αντένα και έχει πάει στα Studio K, εκεί στα Σπάτα. Πληρώνει στα Αττική Οδό δηλαδή. Για να, αυτό είναι το δράμα των βουλευτών, γιατί αυτοί βρίσκονται τρεις φορές τη βδομάδα στον Παπαδάκη. Αν θες τρεις φορές αυτά τα διόδια και θα πας και πουθενά αλλού, θα χρησιμοποιήσεις ξανά την Αττική Οδό, δεν βγαίνει. Έχουν δίκιο, έχουν και αυτοί τα δίκια τους και πληρώνουν για να λένε αυτά που λένε. Αντί να τους πληρώνουμε όλοι εμείς για αυτά ακριβώς που λένε. Δεν το έχουμε. Δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται. Είναι μια απόρρεια της κρίσης. Πρέπει και γι' αυτό κάτι να κάνουμε. Ακούσαμε πριν τον Άδωνη να λέει Καραγκιόζη, αν είναι δυνατόν, τον Αντώνη Σαμαρά. Βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο κύριος Καπερνάρος, έχει παρεμφερεί έτσι γνώμη για τον κύριο Σαμαρά πάντα. Η κυβέρνηση του Σαμαρά, που δεν είναι κυβέρνηση Σαμαρά, αλλά είναι κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη, είναι μια κυβέρνηση όπου ο εκπρόσωπος σας, τη Νέα Δημοκρατία, είπε ουδείς αναμάρτητος στην Μέρκελ, διότι δεν υπέγραψε το πρώτο μνημόνιο όταν έλεγε ότι εγώ φοράω παντελόνια. Άρα ο Σαμαράς είναι Χατζιαβάτης. Αφού είναι Καραγκιόζης, κατά την άποψη τη δική σου, ένας αρχηγός κόμματος, όπως ακριβώς λες. Έχει δίκιο ο Άδωνης και διαμαρτύρεται, γιατί τον έχει χαρακτηρίσει Καραγκιόζη. Δεν μπορεί να λέει ο ένας Καραγκιόζη και άλλος Χατζιαβάτη. Πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτόν τον τόπο. Και επειδή ο Άδωνης έχει πάντα τεκμηριωμένη γνώμη για την από μέσα, εμείς δεχόμαστε τη γνώμη του Άδωνη, αν και διαφωνούμε, αλλά μας φαίνεται πιο ρεαλιστική και, εν πάση περιπτώσει, λογικοφανής. Ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα. Καλά θα κάνεις, θα το κάνεις. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι δεν είναι σωστό να ανοίγουν τα μαγαζιά την Κυριακή, γιατί δεν είναι ανάγκη να είμαστε καταναλωτές όλες τις μέρες εβδομάδα. Τι είναι ανάγκη? Τι είναι αυτά που λες, είσαι κομμουνίστρια? Όχι, δεν είμαι, δεν ψήφιζω καθόλου. Πώς το πες αυτό, δεν είναι ανάγκη να είμαστε καταναλωτές όλη τη βδομάδα, ναι. Ναι. Ότι τις άλλες μέρες, δηλαδή μέχρι το Σάββατο, είμαστε καταναλωτές, γιατί έχουμε να καταναλώσουμε, αλλά μην είμαστε και τις Κυριακές. Ωραία το έθεσες. Και το άλλο είναι, δεν ξέρω γιατί πανηγυρίζουν για το δάνειο. Βασικά ένα δάνειο δεν πήραμε, δεν νομίζω ότι πήραμε κάτι που δεν θα επιστρέψουμε. Και δεύτερον, αυτά τα χρήματα, εντάξει, όταν θα φτάσουν για δεν ξέρω πόσο καιρό ή πόσες μέρες ή πόσες ώρες. Μετά όμως τι γίνεται? Είναι σαν να δίνεις σε ένα αφρικάνικο λαό, ας πούμε, τρόφιμα και νερό που θα τους φτάσει και λίγες μέρες. Σκοπός είναι να τους φτιάξει ένα πηγάδι, ας πούμε, να πιουν νερό και όχι να τους δώσει μερικά λίτρα. Αυτό το ότι μας παρομοιάζει με αφρικανική χώρα. Τώρα πολύ με εξοργίζει. Έξαλλη, έξαλλη με έκανες. Αποστολή. Ναι. Δεν θα μιλήσεις απάνω σε μένα. Θέλω να πω κάτι και να το βγάλεις αύριο στον αέρα. Δεν θα μιλήσω πάνω σας, αλλά μπορώ να πέσω πάνω σας. Επάνω μου πέσει, δεν πειράζει. Αρκεί να ακουστεί αυτό που θέλω να πω. Άντε, πες το. Όταν τα περιττώματα είναι μέσα στο θύλακα, όταν είναι στο σώμα μας απάνω, είναι δικό μας πράγμα. Δεν είναι δικό μας. Δεν το καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι περιττό. Ναι. Όταν όμως βγουν, είδες πως βρωμάν. Ναι. Πού το πας? Το πάω στο Μανώλη, στο Ζώη και στον άλλον από την Εύβοια. Το Μαρκόπουλο. Το Μαρκόπουλο. Αυτό ισχύει. Ότι τώρα βρωμήσανε που βγήκαν από του ανεξάρτητου. Πριν δεν βρωμάγανε. Μέσα. Πριν μυρίζανε για σεμάκι. Μάλιστα. Αποστόλη, να είσαι καλά, γεια σου. Εγώ είμαι καλά. Εσύ που του νόμιζε πριν για σεμί. Λυσάξατε βρε! Λυσάξατε βρε! Δεν θα πάρουμε τα λεφτά! Εντάξει, το παίρνω πίσω! Έτσι, μπράβο! Έτσι, μπράβο! Ήμασταν κακοπροαίρετοι! Και δεν είσαστε κακοπροαίρετοι, δηλαδή. Τώρα όμως που την πήραμε, μας ρουπόσανε. Να, ήρθε η ανάπτυξη. Χαρείτε άνεργοι, χαρείτε γέροντες, χαρείτε παιδιά, χαρείτε γκόνια, χαρείτε κυράδες. Έρχονται τα λεφτά. Εγώ γουστάρω να με κόψω κι άλλο το μισθό. Γουστάρω, Ναι. Η Ελλάδα είναι στο ευρώ όμως. Γουστάρεις, δεν γουστάρεις. Ναι, δώσε τα γίνει κι αυτό. Γιατί τα μισά ήρθαν. Τα άλλα μισά έρχονται το Μάρτιο. Αν τα έχουμε πάει καλά. Αν δεν τα έχουμε πάει καλά, κάποιος θα πρέπει να την πληρώσει. Οι εργαζόμενοι, δεν ξέρω. Με τον Αντώνη το Σαμαρά. Βέβαια θα τα πάμε καλά. Αν και τώρα που θα ανοίξουν τα μαγαζιά τις Κυριακές, ήρθε και η δόση. Πολλές χαρές μαζί, τι γίνεται. Δεν ξέρω αν θα το αντέξουμε. Θα παταχθεί και η ανεργία. Τώρα και μόνο με τις Κυριακές που ανοίγουν τα μαγαζιά. Χαρές και πανηγύρια. Απρόβλεπτη χαρά, δεν την αντέχω. Σε έχω βαρεθεί, ρε, σε έχω βαρεθεί. Εμένα με έχει βαρεθεί. Εγώ έχω βαρεθεί το αναπάντεχο. Δεν αντέχω το αναπάντεχο πια. Εγώ το βράδυ πάω να το γιορτάσω. Ναι, έλα, Αποστολή. Έλα. Πες στον συνάδελφο που σε πήρε τηλέφωνο χτες, τον ταξιτζή, το γεροδεμένο. Α, τον καραφλό, το Λουγκρίτο, ναι. Ναι, πες του ότι θέλουμε και να κάνουμε και ένα μπάνιο και να πάμε και να γαμίσουμε. Δηλαδή, μπορούμε να δουλεύουμε 24 ώρες. Είναι έξοδα αυτά, φίλε, και το μπάνιο. Για το γαμίσι, μην μιλήσω, άστα. Το φαΐ να δεις. Δεν τα έχει σκεφτεί αυτά. Αυτός. Αυτός είναι μητσοτακικός, τίποτα, έχει προσαρμοστεί στη λιτότητα. Έτσι είναι η ζωή, πες του. Δεν την έχει φιλοσοφήσει λίγο καλύτερα. Και να σου πω και κάτι άλλο, και επειδή πολύ σωστά τις τάπες ότι τα έχουμε πληρώσει, γιατί μας λένε κάποιοι ότι κλέβουμε το κράτος, αυτά τα εισιτήρια τα έχουμε πληρώσει δεκαπλά και εικοσαπλά. Εγώ για τη Νέα Ιωνία μου, και επιμένω σε αυτό, δουλεύω τζάμπα, πηγαίνω τζάμπα, δίνω τζάμπα θεατρικές παραστάσεις στα παιδάκια της Νέας Ιωνίας, γιατί είμαι περήφανος για την πόλη μου και τον δημαρχό μου, αλλά για αυτή την πουτάνα την Ελλάδα και τον μπουρδέλο το κράτος δεν δίνω τίποτα. Μην είστε τοπικιστής, κύριε. Γιατί αγοράκι μου να μην είμαι τοπικιστής. Εντάξει, να είσαι. Γεια χαρά. Γεια. Τον Ιάσονα θα ήθελα. Τον Σέκερη. Ναι, ναι. Ο ίδιος. Γεια σου, Ιάσονα. Είμαι ο Τάσος. Μου έδωσε το τηλέφωνο σου ο Δημήτρης ο Λαμπρινός. Α, τι μου κάνει. Καλά, μια χαρά. Να του δώσει χαιρετισμούς όταν τον ξαναδείς. Έχω να τον δω μέρες. Α, οκ, okay, εντάξει. Τι γίνεται, πώς θα πας? Όλα καλά, εσύ? Καλά, καλά, μια χαρά. Τι μου ήθελες? Κάτι μου έλεγε για ένα κομμάτι που θέλεις να γράψεις. Είναι ένα κομμάτι που θέλω να γράψω. Σπαλομπριζόλα. Είναι σπαλομπριζόλα και θέλω να γράψω πάνω κάτι. Εσύ κάνεις τατουάζ? Ναι, καλέ. Η Ελλάδα έχει μπει σε μια φάση όπου δεν πρόκειται να υπάρχουν θέσεις εργασίας καινούργιες. Η Ελλάδα έχει μπει σε μια φάση, και όποιος δεν το βλέπει αυτό, πλανάτε πλάνη νικτράν, όπου δεν πρόκειται να υπάρχει ανάπτυξη, δεν πρόκειται να υπάρχουν θέσεις εργασίας καινούργιες. Δεν είναι κακό, καλό ακούγεται και ειλικρινές. Εν πάση περιπτώσει, από τη Θεσσαλονίκη μήνυμα εδώ ακροάτριας, άγνωστοι έκλεψαν το ομοίωμα του Χριστού από τη Φάτνη στην Αριστοτέλους και το αντικατέστησαν με τρία πρόβατα. Γιατί αυτά γίνονται συνέχεια. Απλά το θέμα εδώ είναι τι βάζεις ως αντικατάσταση. Και γελούσα, λέει, περνούσα από εκεί, το είδα και γέλαγα για αρκετή ώρα. Γενικώς γίνονται διάφορα. Είναι ένα στοίχημα κάθε χρόνο με τις φάτνες που φτιάχνουν οι Δήμοι. Τι θα αντικαταστήσει το θείο βρέφος. Βάζουν διάφορα. Καθένας με τη φαντασία του. Τους μάγους, γιατί όχι, δεν κλέβετε τους μάγους, τα ζωάκια. Είναι χρήσιμα όλα αυτά. Και πολύ ωραία έτσι κι αλλιώς. Ζήτησε συγγνώμη τελικά ο Άδωνης που τον είπε Καραγκιόζη. Μετάνιωσε. Κράτησε μια ώρα όλο αυτό και τον παρεξηγήσαμε. Αναλαμβάνω την ευθύνη, δεν έπρεπε να πω αυτό που είπα στον Βήμα, μου ξέφυγε. Ομολογώ όμως ότι δεν του χαρακτήρα μου και του ήθους μου δεν έπρεπε. Άρα ζητάτε συγγνώμη, ας πούμε, από κατάλαβα. Όχι για τον μέγα ηγέτη Αντώνη Σαμαρά. Για τον εαυτό μου. Ήταν κάτι που αδείξε τον εαυτό μου. Καραγκιόζης βεβαίως χαρακτήρισε τον Καμένο στην εκπομπή του προχθές που είχε την Πέμπτη Παρασκευή, δεν θυμάμαι πότε ήταν, νομίζω την Παρασκευή, και ζήτησε συγγνώμη. Σήμερα έχει βγει στα κανάλια από το πρωί και ζητάει συγγνώμη. Όχι όμως για τον Καμένο, δεν το παίρνει πίσω, αλλά για τον εαυτό του που παραφέρθηκε και δεν έπρεπε να βάλει τέτοιες λέξεις στον πολιτικό διάλογο που υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Είναι πολύ ζωντανός διάλογος και πολύ χρήσιμος, όπως έχετε καταλάβει. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η φράση του κ. Βορύδη, νομίζω και σε εσάς, και είναι καλό να τη θυμόμαστε ένα δίμερο, τρίμερο. Γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο επιχείρημα και δίνει λύση και σε προβλήματα. Θα καταλάβετε τι προβλήματα και για ποιους. Ο στόχος κάθε ρυθμίσεως δεν μπορεί να είναι να διευκολύνεται η Α ή Β επαγγελματική ομάδα. Οι πολίτες πρέπει να διευκολύνουν. Καταναλωτές. Οι καταναλωτές επιμένουν. Αυτοί που τους ενδιαφέρει να αγοράσουν ένα προϊόν. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτόν πρέπει να διευκολύνουμε. Αυτόν ο οποίος τρέχει να βρει δεύτερη δουλειά. Αυτόν πρέπει να διευκολύνουμε. Αυτόν ο οποίος τρέχει να βρει δεύτερη δουλειά. Αυτόν ο οποίος τρέχει να βρει δεύτερη δουλειά γιατί σήμερα πιεσμένος και δεν προφταίνει να κάνει τα ψώνια του. Αυτόν τελικώς πρέπει να του δώσουμε δυνατότητα. Για το αν πρέπει τα καταστήματα να είναι ανοιχτά την Κυριακή. Θέλουμε να βοηθήσουμε και να του δώσουμε τη δυνατότητα επειδή κάποιος τρέχει να βρει δεύτερη δουλειά και δεν προλαβαίνει να ψωνίσει, να έχουμε ανοιχτά τα μαγαζιά την Κυριακή. Είναι πολύ ωραίο επιχείρημα, γιατί καταρχήν δέχεται ότι υπάρχουν πρώτες δουλειές. Δεύτερον, δέχεται ότι κάποιος ψάχνει, δεν τα βγάζει πέρα να βρει και δεύτερη δουλειά. Και επειδή ψάχνει να βρει δεύτερη δουλειά, δεν έχει χρόνο, γι' αυτό πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μαγαζιά της Κυριακής. Είναι το καλύτερο επιχείρημα που έχει ακουστεί για να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά της Κυριακής. Δεν το περιμέναμε τον κύριο Βορύδη, από κανέναν άλλον το περιμέναμε, αλλά από ό,τι φαίνεται, όταν πρέπει να απολογηθείς για πράγματα τέτοιου τύπου, γίνεσαι κι εσύ σαν τους άλλους. Ρίχνεις επίπεδο ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μπορείς να ρίξεις. Στέλνει εδώ ένας ακροατής και κανένα δύο ακόμη και λένε να σχολιάσουμε τα όσα έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Connecticut, το σχολείο. Τα έχουμε δει, τα έχετε δει. Κυριαρχείται η παγκόσμια ενημέρωση από αυτό το θέμα, φωτογραφίες παιδιών, δασκάλων. Δύσκολο και πολύ τραγικό το θέμα, δεν το συζητάμε. Όμως, καταδικαστέω χίλιες φορές, έχει σημασία σε ποια κοινωνία γίνονται αυτά. Γιατί η συγκεκριμένη κοινωνία, που είναι μια προοδευμένη κοινωνία, έχει φτάσει, έχει προχωρήσει πάρα πολύ, όμως είναι μια κοινωνία τείχων ατομικότητας, όσο καμία άλλη κοινωνία. Επιβραβεύεται η προσωπική πορεία κάποιου, η προσωπική μάχη που δίνει από την ώρα που θα γεννηθεί μέχρι που θα φτάσει ψηλά, και δίνονται βεβαίως και οι δυνατότητες, ναι, για να το καταφέρει αυτό. Είναι μια προσωπική διαδρομή επιβίωσης. Όλα αυτά ενισχύονται από ταινίες, από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, από την νομοθεσία. Αυτή η κοινωνία λοιπόν της σούπερ ατομικότητας μπορεί να γεννήσει και τέτοιες καταστάσεις. Γιατί αν από μικρός έχεις μάθει, έχεις γεννηθεί ότι πρέπει εσύ να κυριαρχήσεις, να πατήσεις πάνω στην αδυναμία του άλλου, μπορεί κάποια στιγμή αυτό, μετατρεπόμενο από ένα μυαλό έτσι ελαφρώς διαταραγμένο, να σε οδηγήσει και σε αυτήν την κατάσταση. Ένα θέμα είναι η κοινωνία, ένα δεύτερο είναι τα παιχνίδια. Όλα αυτά τα παιδιά, οι σημερινοί κοσάρδες, και όχι μόνο στην Αμερική, παντού στον κόσμο, στον ανεπτυγμένο κόσμο, έχουν μάθει να κάνουν σε μία οθόνη και να σκοτώνουν. Τα καινούργια παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά, καμία σχέση με τα παλιότερα. Τα περισσότερα από αυτά και αυτά που έχουν τις πωλήσεις τις περισσότερες είναι πώς θα σκοτώνεις. Τρόποι να σκοτώνεις, το αίμα να κυλάει, να εξοντώνεις τον αντίπαλο, τον εχθρό, να είσαι εσύ πάλι ο ένας και μόνος νικητής. Οπότε. Και τρίτον, τα όπλα. 250 εκατομμύρια κάτοικοι, 270 εκατομμύρια νόμιμα όπλα. Σε μια τέτοια λοιπόν κατάσταση, τέτοιου τύπου γεγονότα, δεν είναι δύσκολο για το ότι επειδή συμβαίνουν και πώς ακριβώς συμβαίνουν. Δυστυχώς, με τραγικές συνέπειες. Φτάσαμε εδώ στο τέλος. Θα τα πούμε πάλι αύριο βεβαίως. Τώρα έχουμε λαό. Αμέσως μετά έχουμε Γιάννη Παπαδόπουλο Μαγκαζίνο. Γεια σας. Και το βράδυ, το ξέχασα, έχει ενικό συζήτηση για την ανάπτυξη. Ωραίο θέμα, να δούμε αν πέρα από λέξη μπορεί να γίνει και κάτι διαφορετικό. Εμείς δεν πολύ ελπίζουμε σε όλα αυτά. Γεια σας. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Από τη Θεσσαλονίκη παίρνω. Καλά κάνετε. Η χώρα μας είναι πλούσια. Ας το διάλο. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ καλός. Ναι. Κέρδισε τόσους πολέμους, κέρδισε. Τι λες. Και τώρα μα έξω το λαό τον αγαπάνε. Αλλά συκουφαντήθηκαν από μόνοι τους οι πολιτικοί μας. Οι κλέφτες δεν τους εμπιστεύονται αυτούς και θέλουν να κυβερνήσουν η Ευρώπη. Η Μέρκελ και βάλε και τους άλλους. Και εμείς όμως αυτούς διαλέξαμε και την Ευρώπη διαλέξαμε και τη Μέρκελ και όλους. Να πούμε την αλήθεια. Να πούμε την αλήθεια. 52% τη συγκυβέρνηση βγάλατε. Που τους ψήφιζαν περίμεναν υποσχέσεις. Ναι, καλά έκαναν. Γιατί έχουν αποδείξει ότι τις υποσχέσεις τις τηρούν κιόλας. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι αστείο τώρα να λένε στον κόσμο να μην πληρώνει εισιτήρια. Όχι, για σοβαρά το λέγαμε. Το λέγαμε για αστείο. Μα είναι πράγμα αυτό. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εσείς είστε μαζόχα. Εγώ δεν είμαι μαζόχα. Είμαι απλώς μια κανονική πολίτης. Μου φαίνεται ότι. Ο κανονικός πολίτης αυτή τη στιγμή είναι αυτός που δεν πληρώνει το εισιτήριο. Όχι αυτός που το πληρώνει. Κατάλαβα. Σας κατάλαβα. Εντάξει. Τι ψηφίσατε. Τι ψήφισα. Ναι. Οπωσδήποτε. Όχι αυτό που ψηφίζεις εσύ, αγάπητέ μου. Ναι, αλλά τι ψηφίσατε. Δεν θα σου το πω. Δεν είχα αμφιβολία ότι δεν ψηφίσαμε το ίδιο. Μα τώρα είναι δυνατόν να λες όταν όλοι πληρώνουμε. Πείτε μου λίγο στο περίπου τι ψηφίσατε. Και μου λες εμένα ότι πρέπει να μπαίνουμε στο λεωφορείο γιατί λιταπλώσαμε. Εντάξει, θα μαντέψω. Έλα, Νέα πέρα, Δημοκρατία, είμαι σίγουρος. Είναι ντροπή. Νέα Δημοκρατία, πείτε το. Είναι ντροπή. Έχω δίκιο. Σου λέω. Έχω δίκιο. Είναι ντροπή, παιδί μου. Είναι ντροπή. Αυτό που ψηφίσατε το ξέρω ότι είναι ντροπή. Αλλά πείτε το κι εσείς, μόνο εγώ. Έλα ρε φίλε, τι ήταν αυτό που έλεγε η κυρία τώρα, με απογοήτευσε. Ποια? Αυτή με το εισιτήριο. Τι έλεγε? Που έψαχνε να βρει εισιτήριο. Νομίζω ότι πάει καλά ο κόσμος. Από αυτό δηλαδή σε απογοήτευσε, από αυτό που ψηφίζει η συγκεκριμένη κυρία, γιατί για να έχει αυτή την οτροπία κάτι ψηφίσει καλά. Συγκεκριμένο. Από αυτό δεν σε απογοητεύει. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά το κακό είναι ότι είναι έτσι και ακούνε σένα, δεν βάζουν μυαλό. Δεν πειράζει, όλους τους θέλουμε. Ήθελα να σου πω τώρα για τα εισιτήρια. Έχουν δώσει εντολή σε αυτούς τους μαλάκες, στους σεκιουριτάδες που είναι με 500 ευρώ 12 ώρα να βάζουν τα χέρια τους μέσα στα σκουπίδια και να σκίζουν τα εισιτήρια. Το διανοείς αυτό, ρε. Και αυτοί το κάνουνε. Καλά να πάθουν, άμα το κάνουνε. Κάνουν οι μαλάκες, το κάνουνε. Το μεταξύ με εγώ και να τον δώσω τον πουλί τον καρκίνο. Όλοι στη Νέα Ιωνία, επειδή ξέρεις είμαστε αριστεροί, γειτονιά και αυτά, όταν κατεβαίνει το τρένο έχει πάνω καμιά 15 εισιτήρια. Ωραία, τότε οργανωθείτε καλύτερα. Μην τα πετάτε στα σκουπίδια ή μην τα αφήνετε πάνω στα ακυρωτικά. Ακριβώς. Χέρι-χέρι το εισιτήριο. Έρχονται τα καθήκια και τα σκίζουν από τα ακυρωτικά. Ωραία, χέρι-χέρι το εισιτήριο. Αν και έχει μικρόβια, συχαίνομαι κι εγώ λίγο, αλλά τέλος πάντων χέρι-χέρι. Δεν είναι μόνο το χέρι-χέρι. Υπάρχει λόγο. Εκεί που βάζουμε τις εφημερίδες, εκεί που έχει τον τοπικό τύπο, εκεί να τα βάζουμε τα εισιτήρια. Εκεί. Ή βάλτε το στην τσέπη του αλλού. Την ώρα που πας να του κλέψεις το πορτοφόλι, βάλτε ένα εισιτήριο στην τσέπη. Εγώ για κάτι πιο σοβαρό σε θέλω. Άντε, πες το πιο σοβαρό, θα το αντέξω. Βαρύ, αλλά εντάξει. Πώς θα γίνει. Δεν ήμουν σε μούντια σοβαρό τώρα, αλλά τέλος πάντων. Έλα, θα μου κάνεις τη χάρη να αλλάξεις λίγο. Ναι. Βασικά ζω ανατολικές ακτές Θεσσαλονίκης, μια περιοχή που τέλος πάντων δεν είχε προβλήματα. Σιγά καλά, έτσι πως το λες, είναι σαν να μένεις στην Νέα Γουινέα. Θεσσαλονίκη μένεις, ανατολικές ακτές. Λοιπόν, θέλω να πω εκτός Θεσσαλονίκης είναι. Εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, πες τώρα που μένεις, τι θες. Λοιπόν, στο σχολείο του γιού μου, όπως και σε όλα τα σχολεία, από αυτά που μεταφέρει είναι πρώτη δημοτικού, υπάρχουν παιδάκια με σοβαρό πρόβλημα. Αυτό είναι γνωστό, δεν σε πειρά γι' αυτό τόσο. Αν και το βασικό πρόβλημα που έχει ο δικός είναι ότι έχει ένα μάνα. Αυτό είναι κακό ή καλό? Καλό το λες. Τέλος πάντων, τι θες. Λοιπόν, κοίταξε, για να μην πούμε στη διαδικασία λαϊκών επιτροπών και τα λοιπά, αντιλαμβάνεσαι δεν με. Γιατί να μην πείτε στη διαδικασία λαϊκών επιτροπών? Αυτό υπάρχει. Αυτό είναι όμως για τους γονείς. Το θέμα είναι αν μπορείτε κάπως μια ενημέρωση και εντός των γιατρών, πώς μεταφέρουμε στα παιδιά μας την ταξική συνείδηση, πώς μεταφέρουμε στα παιδιά μας το γιατί βιώνεται αυτό το πράγμα. Θα το μεταφέρει ο δάσκαλος, παίρνει 600 ευρώ, ναι, να είσαι σίγουρη. Ο δάσκαλος παίρνει 600 ευρώ, το θέμα του είναι στη φιλανθρωπία. Δεν θέλουμε. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Εγώ ξέρω πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Εσύ έχεις τα παιδιά, δεν βρίσκετε τους τρόπους. Θα προβληματιστούμε κι εμείς για τα παιδιά που κάνετε εσείς. Ναι. Καλά. Όταν καστρονώσω, να τα σκεφτώ σαν τότε. Πώς θα τη διαπαιδαγωγή στο παιδί σου. Όταν καστρωθώ κι εγώ, θα σου πω. Τον κύριο Σαμαρά. Τον θεωρώ το μεγαλύτερο καραγκιόζι που έχει βγει στην πολιτική τελευταία χρόνια. Εμείς προχωράμε. Τον κύριο Σαμαρά. Τον θεωρώ το μεγαλύτερο καραγκιόζι που έχει βγει στην πολιτική τελευταία χρόνια. Πρόσεξε μωρή κακούργα, μη μας το ρίξεις με τα καμώματά σου. Η Ελλάδα έχει μπει σε μια φάση όπου δεν πρόκειται να υπάρχουν θέσεις εργασίας καινούργιες. Must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Δεν πρόκειται να υπάρχουν θέσεις εργασίας καινούργιες. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρος. Και η συγγένεια των κορόιδων πήγαν και τον ψηφίσανε. Να πάει να πει στα κάλαντα, θα πάρεις παραπάνω λεφτά. Είμαι έτοιμος να πάρω ένα τσαντιράκι για τη σκηνή, να την πάρω στο Σύνταγμα και να αρχίσω να λειτουργώ. Γιατί οι δάφνες μυρίζουν ωραία, αλλά ξεραίνονται γρήγορα.